Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag. Og hjertelig velkommen til det musikalske talkshow. De Sorte Spejder. Ja. Det er fredag. Klokken er 2:07. Og vi startede ude på bag laden, tror jeg. 17. kartoffelrække, Kjeld Tolstrup. Det gjorde vi. Velkommen til programmet, Kjeld. Tak skal du have. Det er dig, der er jo om fredagen er med til at bestyre musikken. Yeah. Og det foregår sådan, kan jeg da godt fortælle backstage her på programmet. Det er meget godt lille. At Anders Lund Madsen har sin iPod med. Ja. Og så har Kjeld sin CD med, ja. Og jeg har ikke rigtig noget at skulle have sagt. Ej, nu altså, stikker du lige en. Ja, lige nu, så kommer Hapsen. Så lægger jeg lige en frikadelle ind. Ja. Skal jeg fortælle, hvad det var? Ja, gør det igen. Det var Kitty Daisy and Lewis, og nummer, der hedder Going Up the Country. Og det er faktisk helt splinter nyt, eller ikke splinter nyt, men det er et forholdsvis nyt nummer, derfra i år. Så okay. Bare, det kunne jo godt lyde, som om, at det måske havde 30-40 år på banen, ikke? Ja, det er helt nyt. Det havde det altså ikke. Det er helt nyt, det her. Jeg kan godt lide det. Det var dejligt nummer. Fantastisk nummer. Velkommen til noget, der bliver et fantastisk program. Det her er ikke en programoversigt, men når jeg kigger ned over vores programoversigt. Så som vi har her. Så er der altså meget, du. Ja. Så er der virkelig, virkelig meget. Der er også noget med lange telefonnummer. Ja, upsan. Det betyder, at man skal udlandet, ikke? Ring det her langdistance. Vi skal til Thy, blandt andet. Der er sat med langt fra Thy til København, eller fra København til Thy. Det kommer an på, hvor man er. Så skal vi forbi kontant. Hvor du laver program også. Godmorgen, Danmark. Så skal, må jeg sige, det er en overraskelse, men må jeg sige det nu? Ja. I eftermiddag, når klokken er 16, om 2 timer præcis. Ja. Altså, der er den 16.08, ikke? Ja, 16.09. Ja, ja. Der har Iben Maria Søjden premiere på et nyt program, der hedder Ibens Harem. Ja, hvor hun har meget gamle mænd inde. Ekstremt gamle mænd inde. Men det kan vi spørge hende om, fordi det er sådan, at vi er så heldige, at Iben, vores gode, dejlige kollega, ja. Og hendes første gæst i hendes program, kommer ned til os i anden time. Oh. Og er det meste af anden time, vi sender. Og hænger ud, ikke? Og det er så selvfølgelig Iben, der det er hendes program. Ja. Men også Michael Meierheim, som jo er en fast ven, husven af vores program. Eller var, ikke? Fordi han er meget gammel. Han er meget gammel. Nå jo, men det er da mærkeligt. Upsan, så kommer der en pige på 22, der læser på Københavns Universitet Amager. Så vil jeg da godt være der, og han har været siden 11:30. Ja, det er ikke engang løgn. Han har stået, så ja. Når han har været i vores program, se mig, jeg kommer lige 2 minutter over 2, ikke? Mm. Men der er nye boller på suppen, men vi glæder os meget til både for Iben og ikke mindst Michael hernede, ikke? Jo, Ronkedoren. Hvem er det? Iben. Det tror jeg ikke, hun bliver glad for, du kender hende. Ja, det tror jeg måske nok, hun godt kan lide. Det er jo en gammel handelefant. Ja, det er for rusturen jo. Ja, det var det, hun fik på rusturen. Ja, Ronkedoren, som man siger. Upsan. Skal vi ikke komme det i gang? Det plejer at være mig, der synker dernede. Ja. Fordi der er jo tv-krig i dag. Ja, der er. Og filosofen så lidt træt ud for en time siden og sagde, har I noget til indledningssnakken? Ja. Ej, han havde opgivet det, men har vi noget til programmet. Han havde noget bare til den indledende snak. Og så jeg lidt sur ud, og du ignorerede ham bare. Ja. Så jeg har været helt der i byen for at lede efter nogle CD'er, som vi skal spille. Som vi så kendt og spillet for et år siden. Ja, men alt, hvad vi har spillet, det har kendt og spillet for et år siden. og det er ikke for at være selvsmagende eller noget. Overhovedet ikke. Det er bare i aften, at der er den store tv-krig. Ja. Og vi snakker ikke om Talent 08 og Vild med Dansk. Nej, glem den krig. Vi snakker om, at der i aften kl. 21.45 eller 21.50, ja. Hvis det nu er, at Vild med Dansk eller Talent 2008, de kan finde ud af at holde sig inden for tidsrammen. Ja, regn ikke med det. Så er der version 2 af Reimer Bo's talkshow, der hedder Reimers. Ush. I aften er gæsterne blandt andet Gita Nørby. Og mig. Okay. Og komme efter Gita, det er så svært. Har hun mønnerne med? Det håber jeg. Det kan man da næsten satse på, at Gita har mønnerne med. Ej, så sidder du med hendes mønner ude backstage. Lille mand, kan de ikke tage dig af dem her, imens jeg lige går ind og snakker med manden inde i fjernsynet? Så sidder du ude backstage med mønner. Hvad skal jeg gøre med løbestøj i pakken? Den skal du bare smøre godt ud, som man siger, og så lapper de det i sig. Så, nok, det skal du så alligevel. Øj, ja. Ja, den er da svær at komme efter. Nej, men det er svært. Men kl. 21.30 på TV3+, der er der tredje program af det, der hedder Vild med Talent, som er et lidt mindre, men meget godt og humoristisk talkshow med Linda P. Ja. Hende, der også laver piger på Prøsløvladelse om fredag aften. Men i det show i aften, der er jeg vært. Du er vært? Eller ikke, jeg er gæst for helvede. Åh, hvor jeg ruder rundt. Der er jeg gæst. Du drømmer, Anders. Og det bliver sendt samtidig med det program, du er med i. Det er rigtigt. Så 21.30 på TV3 Plus kan man se Vild med Talent med, med Linda P. Eller hun hedder så Bonnie. Det er hun siger. Ja. Og så kan man se Reimers også. Man kan selv bestemme, ikke, at man vil Bonnie. Ja, det bliver jo så spændende at se seertallene og finde ud af, hvem er jeg der i virkeligheden. Der vinder Reimers. Store læs. Ja, de jeg tror, at TV2 vinder. Ja, TV2 vinder det hele taget, men det bliver altid DR, fordi der er altid flere til DR. Efter Gita er gået af, så siger den bare, coaching som blade i høst. Ja, falder den. Ved du, hvad I skal snakke om? Nej. Vi har bare aftalt. Og jeg har lovet at snakke lidt om det, de andre snakker om, fordi jeg kommer sidst. Jeg vil bare sige, at... så skal jeg sige ordet pizza. Ja, du skal sige, have ordet pizza flettet ind, og så får jeg også ordet pizza flettet ind i det program, jeg er med i. Er den aftalt? Ja. Pizzeria, måske. Pizzeria, okay. Pizzeria, siger vi. Det er ordet. Pizzeria. Og så kommer der en svær med sms. Hvordan kan du gøre det, når det er et bondeprogram? Ja, det er det, der adskiller også fra amatøren. Lige præcis. Hvad skal vi høre musik nu? Gud i himlens navn, nu går det meget stærkt. Ellers har vi noget på en CD. Nej, men jeg har den lagt op i Dalen. Vil du ikke tænde? Jo, det... Frankie Valli? Åh, ja. Så er det weekend. Ja, det er det altså. Det er ikke lavet i dag, det her. Nej, det ved jeg godt. Det spillede Kjeld for 300 år siden. Hvornår er den egentlig fra? Velkommen til... Den er fra 67. Er den fra 67? Velkommen til De Sorte Spejder. Det bliver godt program. Det er altså godt nummer, det er Anders. Du er den eneste her... Nej, Kjeld, du var sgu også født i 67, du. Nej, jeg er født i 65. Ja, det er det, jeg mener, altså, I var født, da det her nummer kom. Ja, der var jeg 4 år, der var du 2. Ja. Ja, eller cirka, ikke? Det ved, vi ved jo ikke, hvornår det lavede. 67, 68, 69, 70, 71. Og 5 år efter blev jeg født. Så dine forældre var stadig lykkelig uvidende om, hvad der var ved at ske. Ja, så får resten... Men det var nu heller ikke noget, jeg hørte mig dengang. Hvad var det allerførste? Hvad var det allerførste musikalske minde? Beach Boys, Barbara Ann. Ja. På mit vedkommende var det Boney M og Take the Heat of Me. Ja, det er så fordi, jeg kan huske længere tilbage, end du kan. Jeg tror, mit det allerførste... Ja. Hvad fanden har det var den første plade, jeg købte. Og den første plade, jeg købte, det var Susie Quattro, Too Big. Damn, det var og en god plade. Marvin Hamlisch, The Entertainer. 2 7-tommere. Temaet fra The Sting. Den, der hedder Sidste Stik på dansk. Det er et vidunderligt tema. Det er rigtig godt. Så allerede der var min musiksmag lidt skizofren, kan man sige. Mm. Det allerførste musik, jeg kan huske, jeg har hørt, det var noget med Fandango. Og så længere løg. Og jeg kan huske, at, at det var virkelig noget flipperlort, ikke? Mm. Men albumet, det var sådan bagenden af sådan Mercedes... At folk jo tro på... Nej, Mercedes kassebil, lige netop. Okay. Lige netop. Lige præcis. Jeg husker ikke musik, men jeg husker coveret. Og det var noget lort, kan jeg huske. Og så var det Grib, Velkommen i den grønne lund lidt senere. Velkommen i den grønne lund. Fuglen er i sjunge. Nå, jamen, min bror, vi optog det også danstoppen på spolebånd. Nå, jamen, der kan jeg sige allerede der. Jeg optog, hvad hedder han, med Christian Flaustad. Du har de brugt det der popcorn som kendingstime. Nej, det var ikke sagt popcorn. Hvad hed det andet? Det var Christian Flaustad, der brugt. Ja, det ved jeg sgu ikke, hvad man hedder. Det kommer vi til. Wow, hvor bliver man glad. The Bamboos. Og igen... En ny plade, der lyder som en gammel. Ja. Det synes jeg var et tema. Ja. The Bamboos, ikke? I dag har jeg mest soul og rock med. Når vi i gamle dage, ikke familien Breinholt skulle i byen. Mm-hmm. Hele familien tog ind til København. Så spiste vi på den kinesiske restaurant Bamboo. Uh-huh. Og så slog I nogen ned. Nej, det gjorde man ikke i 80. Så gik man altså War Games i stedet. War Games. Do you want to play a game? Lige netop. Det er et fantastisk film. Her er, det kan man faktisk se et baglæns. Her er, hvad vi har valgt. Handler den om det samme? Har vi valgt... Det er meget få film, man kan. Er det rigtigt? Ja. Bortset var der noget ude i en sø. Det her, hvad vi har valgt at bringe i dag. Det er de der svampe. Nogle gange kommer man på svampetur, ikke? Og så tænker man, ja, det der. Skal vi ikke bare prøve? Nogle gange og så er de næste dage lidt underlige. Ja, okay. Virkelig godt trip. Andre gange er virkelig noget dårligt trip, ikke? Dårligt ved grønt flusom, det er, der går et døgn før virkningen viser sig, og så er det for sent. Mm. Vi skal sige hej til Kapel Kjeld. Skal vi gøre det, Anders? Ja, hej Kjeld. Hej Kjeld. Hvor er det godt, du kom. Jeg er så glad for at være her. Og tillykke med jeres fine priser. Tak, og i lige måde. I lige måde. Du er altså også en del af dem. Ja, fedt. Martin Krasnick skal vi ringe til i dag. Ja, fordi der var primært for at promovere hans bog, kan jeg forstå. Der var jo... Joe Sixpack, Rocky præsidentvalgskampagnes vicepræsidentsdebat i nat. Så blev det hele afgjort igen, eller blev det. Martin Krasnick er i Amerika. Krasnick har svar. Han har svaret. Ja. Og hvis du har et spørgsmål, du godt vil stille Martin Krasnik, så kan du maile det til os på satsføring. Det kan også være noget om samliv. snabel@dr.dk eller sms det til 1212 og send den til 1212 på 3 mellemrum alt det der. Ja, ja, men det kan jo også være spørgsmål om, sådan, om parforhold, alt. Samliv, dyr. Krasnik har udgivet en ny bog, og jeg kan sige, den handler om alt. Ja. Så derfor så kan Krasnik også svare på alt. Jødiske traditioner. Også alt. Finanskrisen. Alt. Alt med penge. Så skal vi... TV-krig i aften. Ja, det har vi snakket om. Nej, undskyld. Så skal vi forbi Kontant, som blev sendt her forleden med Kåre Kvist. Det er jo sådan, når man ser Kontant, så er der jo på et tidspunkt en, der er hovedhistorie, og så er der en person inden for et eller andet firma, og så som regel siger de, det er vi også virkelig ked af, og vi skal sørge for at få ham op til i morgen. Jeg har allerede nu Allerede nu er de ansvarlige blevet straffet for det, der er sket, eller vi sender kunden 4 nye vaskeklude. Det er der klar, hvis de ikke har virket. Og det er vaske dejlig rødvin. Jeg vil sige, at 85% af vores kunder er yderst tilfredse. Resten er tilfredse. Det er et enkeltstående tilfælde. Vi er glade for, at det er blevet bragt frem, så vi kan rette op på det. Men autotransportfirmaet Totempo, de var i Kontant her forleden. Om hvad, det kommer vi tilbage til. Eller hvorfor de var derinde. Det har formodentlig været noget med en autotransport. Men Totempos administrerende direktør Arne Bosen, han havde simpelthen valgt at sige, fuck dig, Kvist, som er vært. Fuck jer. Yeah. Fuck. Overfuck. Jeg tager min advokat med. Så kan jeg det. Og han sidder ikke ude i kulissen. Jeg han tager min advokat ved siden af. Med ind i studiet. Og det var en fantastisk, fantastisk udsendelse. Vi har klippet. Karrierevejviseren med Lene Espersen. Iben og Mikael kommer forbi, som vi lige har nævnt. Ja. Og Henrik Skovgaard siger lorteklip. Det har han allerede gjort. Men skal han ikke have lov at gøre det igen? Joe Sixpack. Lorteklip. Hockey moms. Så skal vi spille Macy Gray. Og vi skal ringe til Kasper. Ja. Og så skal vi spille Tættes Bingo. Upsan. Må jeg spille en rigtig dejlig sang? Ja, det er det da. Det skal det da. Det skal det, har jeg. Så gør vi det, og så laver vi et sjovt indslag, og så er fredagen godt i gang. Ingen tvivl om det. Værsgo. Cat Powers. Det er i hvert fald et godt fredagsnummer. Cat Powers, the greatest. Uptempo. Ved du hvad? Jeg hold op. Det kan ikke være Ramazan og poppel op det hele. Nej, det ved du også. To hurtigere end langsom. Er det ikke afdeling, jo. Det er stjokket. Du spiller de langsomme, jeg spiller. Og det med den lille bemærkning, så finder han endnu mere langsom en nu. Nej, hold nu op, det var humor. Så finder jeg en rigtig hurtig en. Det er jo et humoristisk program. Ja, det er jo også et letbenet talkshow. Ja, det er jeg glæder mig. Jeg er lidt nervøs for i aften. Ja, du skal jo Reimers. Ja, og det er jo ikke sådan, det skal vi snakke om hele tiden. Jeg er bare helt... Hvad for nogle emner skal man tage med? Jamen altså, pizzeria skal du huske at sige. Ja, det skal nok huske. Det også i mit. Ja. Skal vi ikke ringe til Krasnik? Jo. Martin Krasnik er jo USA-korrespondent på Weekendavisen, som udkommer hver fredag. Og han er for første gang, måske anden gang i hans udenrigspolitiske, eller i hans korrespondentkarriere, rent faktisk i Amerika. Fordi normalt er det sådan, at han er mest tryg ved at sidde derhjemme. Og New York Times hjemmeside. Og så er den ligesom hjemme, ikke? Ja. Krasnik er rent faktisk i USA, og jeg ved ikke, om han er derovre. Anders, det ved vi jo strengt ikke. Han hævder at være i USA. Vi skal stadig ringe til den samme mobiltelefon, ikke? Så altså, jeg har da før... Jeg har før opdaget, at det... Jeg vil godt lide, men det vender vi tilbage til. Han skal ligesom kunne bevise, at han er derovre, ikke? Fordi, jeg ser mig, jeg er i Amerika. Han kan sidde ude på... jeg har lavet en amerikansk ringtone. Hej Martin, det er Anders Breiner og Anders Lund Madsen fra De Sorte Spejdere. Hej. Nå, hej. Nå, afmålet. Hej. Nå, Martin Krasnik, hvordan går det? Det går lidt. Ja. Jeg er bare nede for at spise morgenmad. Ja, du er jo i Amerika. Ja, der er jo en stor tidsforskel. Ja. Hvad er klokken over ved dig? Den er jo... Ude på Nørrebro. Halv ni. Og jeg regner lige ud, Anders. Og vi kan holde lige samtalen en gang. Ja, det kan godt være rigtigt. Nej, det kan det faktisk godt være. Hvilken by er du i? Ja, hvor er du henne? Det er en stor dag. Det er første gang, vi ser det sammen, hvor jeg er i Amerika. Ja, men ja, vi er i Amerika. Vi har faktisk betvivlet, Martin, det at du er i Amerika en lille smule, men man kan sige, der hvor du så har virkelig dygtiggjort dig, det er, at ringetone, når man ringer op, det er den amerikanske. Men det kan man jo også betale sig fra, ikke? Men kan du bevise, du er i USA? Jeg kan lige gå ned og få receptionisten måske til at sige hej. Det var da egentlig meget fest, det her. Altså, hun vil jo så have en meget, meget hæftig accent, ikke? Altså, Ohio-accent. Så du er Ohio. Jeg er i Ohio. Ja. The Fog Eye State. Og hvorfor er du der, Martin? Men, jamen, det er jo simpelthen efterhånden blevet den vigtigste svingstat, det er det. Jeg kan ikke rigtig finde trappen, og jeg tør ikke til elevatoren. Hvad er der var med elevatoren, men? Jamen, så forsvinder I, vil jeg tro. Altså, det er et meget solidt hus, det her. Her, stairs, står der her. Nej, men så er den sgu god nok. Prøv at høre, hvordan han lyver. Prøv at høre, Martin. Du er rundt hjemme i lejligheden på Nørrebro, ja. Nu her, ikke? Åh, jeg går lidt ud i køkkenet. Ja, nu går jeg ud i køkkenet, og så om lidt væsker du. Skat, ja, du laver en Jeppe Nybro nu. Ja. Du laver en Jeppe Nybro så vildt. Om lidt, og så er din kone er involveret i det her. Ja. Skat, kan du ikke lige sige hallo på sådan et Ohio-agtig måde? Ja. Men lad os høre, hvor godt hun er trænet. Ja, men nu skal jeg lige komme ud på bagtrappen. Nej, nu er jeg sgu inde. Du er inde ved... nej, der er en fin morgenmadsbuffet her. Okay, nu er vi på medhører. Hallo? Er det dejligt? Hvad skal vi... Kan I høre mig? Ja. Hvad vil I have, en mand eller en kvinde, til at sige det? Hvad skal have en mand, jo? Ja, lad os få en mand. En mand? Hallo? Ja, ja. Kan I høre? What do I want to drink? Coffee, please. Coffee. Ja. Det er den samme samtale, jeg følger nede i min tv. Jo. Could you please tell these gentlemen on the phone where we are, what town, and what the time is? Could you tell them, please? Hello? Hello? Yes, we're in Columbus, Ohio. Okay. Oh, thank you, ma'am. Thank you very much. It's okay. Det er da ellers en charmer. Ja. Emery's på Nørrebrogade. Fint nok, Carsten. Godt, tak skal du have. They didn't understand? Jo. Oh, they understood. No, okay. Yeah. They didn't understand. No, så kan vi igen. Hun så ud som om, at det var lidt taft. Ja, men det... Jamen, vi sagde ikke noget. Vi sagde bare tusind tak. Vi sagde tusind tak, og så sagde tak, fordi vi måtte komme hen til hendes land. Ja. Nu når du står... Men Martin, når du står nede i Emery's, de høje snegle er rigtig gode. Men Krasnik, du er jo i Amerika, fordi at der jo blandt andet i går også var den der vicepræsidentsdebat, ikke? Ja. Og hvordan er stemningen i Amerika, hvor du er? Oven på den lille sjove. Stemningen er strålende i Amerika. Det er det helt i morgen. Men det sjove var, at jeg i går aftes, da der var debat, der var jeg på en bar her i Columbus, Ohio. Og der var han endelig gang i den. Uh-huh. Det var jo simpelthen som en lokal hockeykamp. Altså, der var folk, der gik jo fuldstændig amok, og det eneste, det handlede om, det var jo, hvorvidt Sarah Palin ville fucke op på en eller anden major måde. Altså, de nød rigtig grumt og helt forkert, ikke? Kaldet Rusland for Sovjetunionen, eller Pakistan for Afghanistans hovedstad, eller omvendt, eller så. Altså, alle sad bare og ventede. Hvornår falder det hele fra hinanden? Men det gjorde de jo ikke. Kan vi så bare vente? Nej, hun gjorde det ikke. Altså, på den ene side gjorde hun det ikke. Hun lavede ikke nogen af de der fejl der. Og hun gjorde det, hun havde simpelthen sat til at gøre. Hun kaldte sig selv hockey mom flere gange, og sagde darn, og godt. Doc Gunnett og Joe Biden stod ved siden af, så rimelig forbløffet ud, ikke? Altså, over at han skulle stå og tale med en kvinde og sige, Dana og Doc Gunnett. Men på den anden side, så sagde hun ikke noget som helst. Og det er jo ligesom, altså det, at det gælder om at undgå at lave fejl, at det er for hende og for republikanerne de her dage, er det absolut vigtigste. Det siger jo noget om, hvor meget ude af skide de egentlig er lige præcis i de her dage. Ikke? Altså, og det er rimelig trist. Og man kan også sige, at den måde, hun sagde hele tiden, at hun er mor, det kvalificerer hende til at være vicepræsident. Hun sagde hele tiden, at korruptionen på Wall Street skal høre op, og det vil hun komme til Washington og gøre noget ved. Ikke? Altså det... hvor er det bare trist og på et lavt niveau, altså. Men Martin, har det virket? Ja. Martin, nu er du derovre og sådan noget. Har du skiftet holdning igen til valgets udfald? Hvad var det, jeg mente sidste gang? Der mente du, at Obama ville tage. Nej, det mener jeg. Nå, gjorde jeg det? Ja. Nej, jeg tror faktisk, sidste sagde, at Obama ville vinde. Det var det sidste. Det var forrige gang. Så mente han, at de ville tage, efter at Sarah Palin var kommet til. Nej, ja. Det gjorde jeg. Jo, altså jeg mener, hvis de havde kunne opretholde den der gejst, der var omkring Sarah Palin, og hun ellers ikke ville sige noget vrøvl. Så, men det har hun jo gjort. Altså, det har jo vist sig, at hun virkelig har sagt noget vrøvl. Men det er stadigvæk altså relativt uforudsigeligt, fordi det er jo netop i stater som Ohio, hvor højrefløjen og de socialkonservative stadig elsker hende. De sad jo på den der bar og var sådan lidt betuttede og stille republikanerne, men de sidder jo bare der og er dybt forelskede Sarah Palin stadigvæk, uanset hvor meget lorten lukker ud. Og på den måde virker det. Og hvis man nu, altså, det handler om meget, meget, meget få stater. Man kan godt glemme Californien og New York og alle de der andre stater, som er afgjort. Det handler om meget få stater, som f.eks. Ohio. Den, der vinder her, vil sikkert også vinde præsidentvalget. Og her fører Obama med sølle 2 procentpoint, og det er fuldstændig åbent, hvem du vinder. Men Martin, alle de der Hagi Moms og alt det, der hun snakkede om, ikke? Ja. Og brugt alt muligt. Og jeg er den almindelige amerikaner, men er der ikke mange almindelige amerikanere, som, undskyld mig, heller ikke er verdens klogeste mennesker, og heller ikke har været i udlandet, og heller ikke har et pas, og sådan noget, som bare synes, hun er meget fed, og så stemmer de på hende? Uanset hvor dumme ting, hun siger. Jo. Altså, der var flere derinde på den der bar, jeg snakkede med, som sagde, ja, de virker meget velinformerede begge to. Altså, hvor den ene altså er Joe Biden, der har siddet i kongressen i 185 år, og altså har levet sit liv i forskellige udenrigspolitiske kommissærer, ikke? Ja. Og så Sarah Palin, der lige er fløjet ind fra Anchorage, Alaska, og simpelthen intet ved. De virker meget velorienterede begge to. Men det må simpelthen være sådan en nedtur for Joe Biden at stå der ved siden af hende. Man kunne se, at han lidt, i forvejen lidt mærkeligt brede grinsmil blev mærkeligere og bredere, ikke? Jeg har lige et spørgsmål. På det der internet, der kan man jo se på YouTube og alle mulige andre steder, at for eksempel det der humorprogram, der hedder Saturday Night Live, og en masse andre karikerer, eller hvad kan man sige, gør grin med Sarah Palin hver eneste dag, eller søndag og lørdag og mandag, og hvornår alle de der programmer sender. Virker det overhovedet, eller siger folk, det er meget sjovt? Ja, det virker for dem, der i forvejen synes, hun er latterligt. Det virker. Altså nu tager jeg simpelthen bilen, og så kører jeg sydpå i her i Ohio, hvor folk er ekstremt konservative og republikanske. Og de synes stadigvæk, hun er fantastisk. De er fuldstændig vilde med Sarah Palin, fordi hun står og siger darn og doggone it og folks. Og vel også fordi, at ham den anden, ikke Biden, men ham, Barack, han er nære. Eller nære-agtigt. Jo, det må man jo kalde ham. Det må man jo gøre. Det kan man jo sådan ikke rigtig løbe fra. Nej, men det... Men der er hun jo lige præcis... Ja, man behøver ikke engang at sige det, fordi hun er bare præcis det modsatte. Hun er kridhamrende hvid fra Alaska. Man behøver ikke engang... Men den bekymring, man har haft måske med at skulle overhovedet overveje, at man ikke vil stemme på Barack, fordi han er sort, det behøver man ikke. Man må stemme på hende. Men... Og det gør man, fordi hun bare er for sej. Men Martin, gamle jæs, hvem vinder? Ja. Og nu ved han det lige frem, kan I høre det? Men nu vil han bare ikke sige han det. Han sidder i Columbus, Ohio. Han har svingstaten mellem hænderne. Du er jo en svingstat selv, men hvem tror du... Altså, PT, det kan jo ændre sig. Jeg spørger lige nogle lokale eksperter her i redaktionen. Det er tre store mere piger. Ja, tak. Excuse me? This is Danish radio on my phone. On the phone, yes. They're asking, who's gonna win the election, do you think? You think so? Why is Obama, that? Obama. Because But is he gonna win? I mean, I know you want him to win, but is he gonna win? Hvad siger damerne, Martin? Martin, spørg lige, hvem de stemmer på. Okay, jeg spørger lige. Okay, just who you got? Because McCain picked Palin as his running mate, he's lost a lot of votes and a lot of respect. Most of them. He lost you also? Yes. Did you see the debate yesterday? Yes, it was really boring. And who are you going to vote for? Obama. Why is that? Because he's off for change. Right. Is he going to win? Yes. Why do you think so? Damn, han er god sindssyg. Vi kan også lære noget der. Han skulle være fordi journalist, Martin. Han skulle fandme være journalist. Kan du høre, hvordan han er? Han charmerer også. Martin, hør dig. Nu kører debatten altså her i Ohio. Martin, det er dig. Og det er meget afgørende. Martin, det er det, du kan. Det er det, du kan. Martin, nu har du sat en gang i en større krydsild. Ja. Det er Højlunds forsamlingshus. Krasniks forsamlingshus. Krasniks forsamlingshus. Midt på Emery's på Nørrebrogade. Det er fantastisk. Martin, kan du have det? Ej, jeg fik fandme ikke at vide, hvem der vandt det valg. Det gør Obama, siger han. Hvem vinder, Martin? Martin, hvad sagde de, damerne? Obama vinder. Obama vinder. Det kan ikke være rigtigt for andet. Han må vinde. Okay. Det kan ikke være rigtigt. Det kan være så dårligt og elendigt og taberagtigt, at de kan smide den her ud. Okay. Det kan ikke være rigtigt. Martin, hvornår rejser du hjem fra Amerika? Det gør jeg engang i næste uge, jeg tror. Altså, må vi så ikke ringe i starten af næste uge, så? Det gør I bare. Tak, mand. Og tillykke med den nye bog. Ja, tillykke med bogen. Køb den. Jo, tak. Og god weekend. Ja, gør I det. Ja, hej. Hej, morgen. Ja, Krasnik har lavet en bog, der hedder Min amerikanske drøm og På jagt efter stjernerne. Den skal man købe snart. Ja, det skal man. Den udkommer den 10. oktober. På næste fredag. Ja. Den snakker vi også om i næste, når vi ringer til ham. Modtaget. Det lød jo... det er jo Bob Dylan, det der. Hvad der sker, Kjell? Det er Bob Dylan, ja, med Pep. Det. Hvad var det? Det var et Mark Ronson remix af det Bob Dylan nummer, der hedder Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine. Nå. Som jeg faktisk synes er meget sjovt. Så lader han faktisk starte i lux nu? Nej, ikke helt vel. Jeg går alene. Lidt mere stilfuldt, det her. Det var godt nok. Joe Sixpack, Rocky Moms. Altså. Jeg kan ikke forstå, altså Sarah Palin, som jo åbenbart er meget religiøs, at hun ligesom henviser til den almindelige gennemsnitsamerikaner som Joe Sixpack. Altså som om, at den jævne amerikaner er alkoholiker. Nej, men er det ikke muskler i maveregionen? Det tror jeg ikke. Så er det i hvert fald ikke den jævne amerikaner, jeg har set. Jo, amerikaner er meget muskuløse. Er det det? Ja. Prøv lige at høre. I går offentliggjorde vi her i programmet, at Oasis spiller i Danmark den 8. november i Falconer. Og billetsalget starter på mandag kl. 10 på billetnettet. Eller billetlup. Hvad er det nu på vej op, kammerat? Det er det, der hedder en Caesar-salat. Den er på vej op. Nu er det fri for Sevens. Det er dressingen, du altid skal sørge for at spise først. Der var edderperk. Undskyld, pulme for Sevens. Der er også meget ost på. Nej. Ja, for pulme er meget pænere over end perken. Edder for pulme. I går offentliggjorde vi så det, ikke? Ja, det gjorde vi. Og det er på billetlugen selvfølgelig på mandag. Og det bliver... en dejlig aften. Ja. Så blandt andet Christoffer Meiner, Tony Scott og flere andre kommer så og siger, ja, men de nye Oasis er fundet. Okay. Altså, nej, okay. Det sker jo hver gang, der Gaffa kommer eller et eller andet, ikke? Så se, det her bliver det nye, ikke? Ja. Men så får jeg at vide, at der er noget, der hedder Glas Vegas, som skulle være det helt nye, hippe. Hippeste er det hippeste, er det hippe, er det frække. Du sidder Kjeld og viser et billede af Sarah Palin og Susie for Susie og Leo. Imens han hævder nonverbalt, at de ligner hinanden. Og det gør de jo. Ja, det er faktisk egentlig... Det er da helt vildt, at Leos dame stiller op som vicepræsident. Med mange, mange prikker, der falder på plads. Og det er ja, altså også en undskyldning for at spille det klip, som jeg elsker allermest af alle vores klip i hele UFO-klippet. Verden. UFO-klippet. Kan du ikke finde det? Eller kan der ikke en, der kan finde UFO? Det kan de gøre ude i vores enorme UFO-klippet. Susie og Leo i går aften. Susie og Sarah. Sarah og Leo. Sarah og Leo, der har set UFO's. Ja, og Leo har set en oppe i Grønland. Ja. Nej, så får vi så videre det her Glas Vegas. Det er det nye. Er det helt nye. Og alt det hippe er alt muligt. Ja. Lykkedes det mig så at få albumet, og det sidder jeg så med her nu. Og det var ikke nemt at få det. Så siger Kjeld så, prøv lige at høre, det album. Eller jeg spillede noget med Glas Vegas for et år siden. Ja. Og dengang blev jeg faktisk drillet af Tony Scott fra Musik Nu. Så hammer hans ven, fordi jeg kom til at sige, det var et nyt band. Ja, de havde jo allerede lavet sådan, og skulle jeg bare her på puklen. Og når først, at Tony Scott kommer, altså, så har han eddermad frem i skolen, ikke? Men jeg prøver at høre. Han var med til at danne Glas Vegas. Ja, det er ingen andre. Deres plade udkommer den om en uge, tror jeg. Ja. Og så spiller de så vidt vides den 19. november i Lille Vega i København. Og alle siger, at det skal man tage ind og se. Jeg synes, det er godt. Ja. Så hører vi et nummer, der hedder Geraldine. Nu er Susie Leo lige lagt op før Geraldine. Det kan vi lige bytte om på. Det skal ikke gøre. Lad os ikke bare spille nummeret, så kan vi spille Susie Leo bagefter, nemlig, tænker. Præcis. Og så er der nyheder. Det er bare fordi, hvis du lige trykkede og tænkte, nu kommer Glas Vegas, ja, tak, men, så tak. Kommer Sarah Leo, og så bliver du angst. Men det her, det er så det helt nye og det helt store. Og helt... Alle taler om ja. Det. Det er kun et år gammelt. Ja. Er det godt? Det er kun et år siden, vi har spillet. Jeg synes, det er fremragende. Jeg elsker det. Så hører vi det nu. Ja. Og vi skal... Ja. Skal æde med at være godt. Jamen, det tror jeg, det lyder da godt. Glas Vegas og Geraldine. Geraldine. Ferraro. Geraldine. Som Ferraro. Du stiller op til vicepræsidentposten. Ja. Sammen. Som Walter Mondale. Som ligner Leo. Ja. Ja. Den er, det er faktisk ikke løgn. Det var godt. Det er godt. Kæft, hvor er det fedt. Kjeld, hvorfor du kun spillede det en gang for et år siden? Jamen, netop fordi... Hvad har det gjort dig? Jamen, ikke noget, men jeg blev bange. Det havde da ikke gjort ondt at tage det med da lidt oftere. Da Tony begyndte at drille, så tænkte jeg, så er jeg jo langt bag. Det kan jeg også godt forstå, Anders. Hvis Tony havde kommet... Han har jo været på Danmarks Radio væsentligt længere, end jeg har. Og siger, det er ikke noget. Og så er jeg jo fuld af respekt over for ham og hans virke, og så tænker jeg... Mr. Scott. Hvis ikke det er godt nok til ham, så så må jeg hellere finde på noget andet at spille. Point taken. De spiller den 17. Hvor fanden stod det? Kalash. Mandag den 17. november spiller de i Vega i København. Der står ikke, om det er store eller lille Vega. Og der står ikke, man kan købe billet. Måske er den udsolgt, men der står heller ikke noget udsolgt. Jeg ved det ikke. Men den 17. november... Så er det altid med Las Vegas. Altid mysteriet omhylder dem. Las Vegas er jo fra Skotland. Og, ja, Skotland, Glasgow-området. Ja, fint nok. Den plade, også svagt kunne høre på dialekten. Pladen kommer også om 14 dage, og den skal man da gå ud og købe. Det er en god plade. Vi skal lige høre det her klip med Palin og Leo. Ja. Vi har spillet det mange gange før, men når, det kan ikke spilles når nogen siger, at Susie og Leo er vores program, så bliver vi nødt til at spille det her klip. Det er fra Godaften Danmark, hvor Susie og Palin, eller Leo og Palin, Sarah og Leo, er inde og fortælle om det at se UFO'er. Men det er også, at Sarah har boet meget længe op, hvor der er mørkt rigtig lang tid, og det er også det, der sætter igennem her. Ikke? Hun kan se til Rusland. Det. I can see Russia from my house. For ja. Vi har faktisk set en UFO. Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Og Kjeld Tolstrup. Ja, og anden time er Spejderne en fredag eftermiddag. Og god tur hjem og god weekend, hvis du sidder i en bilkø nu i offentlig transportmidler. Jeg vil godt takke, og det ved jeg godt, at andre har gjort, men jeg vil også gået med til at gøre det, Claus Bondam, for lukningen af Brogade. Ja. Det er endnu en visionær træk i Københavns Kommune. Claus Bondam har jo valgt, at man skal lukke... Det er også, i en eller anden kø i København nu, så ved man så derfor. Ja, ja, fordi at bare der er vejarbejde et sted på en, det hedder en hovedindfaldsudfaldsåre, ja. Så... og man så klokker sidder, det til. Så det hele klokker til, ikke? Ja. Men havnetål, nej, det skal vi da ikke have, Claus Bondam. Nej, det skal vi da ikke. Vi skal køre på Christiania. Det skal vi da ikke. Men ja, det fede er, og det er egentlig et gode ting ved, at landets hovedstad... Ja. Bygge- og teknikborgmester. Altså, man bliver overborgmester, det er Rit Bjerregaard. Hvorfor flyver der dyr ud af hovedet på mig nu? Ja, det er ting, vi har spurgt. Det har vi spurgt, men vi ikke vil sige det. Det er en ting, at det er Rits post, ikke? Jo, jo. Så er den næste i geledet, det er så Claus Bondam. Claus Bondam er tidligere teaterdirektør, han er uddannet skuespiller. Ja. Så tænker man, hvad skal Claus Bondam være? Skal han være kulturborgmester? Nej, det er der ingen grund til. Ej. Vi giver ham... ansvaret for kloakker og rørlægning, som man siger. Og P-vagterne. Og det er bare, man ved bare, at som tidligere direktør for Grønnegårdsteateret, er noget, jeg ved noget om. Så er det miljø. Så er det miljø, trafik, og teknik. Parkeringsbøder, infrastruktur omkring de københavnske veje og cykelstier. Ja. Jeg ved alt. Jeg så jo et indslag, og man har så lukket noget brugere der, ikke? Ja, i 3 måneder. Folk har bare ligesom glemt, at man har sat nogle skilte op. Jamen, det er også fordi, man må godt køre der, hvis man bor der, eller hvis man måske... Altså. Det er jo ligesom dengang, hvis det Stengade var lukket. Nu bliver det meget, meget lokalt. Ja, men der havde jeg også altid et ærne inde i Folkets Park. Men det har man da. Så kunne man lige køre igennem busslusen, men nu er de gravet den ud. Så med din XC90, så kan du sikkert godt komme igennem. Listen, hvor vi... Det har jeg faktisk prøvet. Hanomarken. Jeg skal købe mig en Hanomark, så kan jeg køre over. Ej. Kjeld, der er mange, der skriver. Og det, nu bliver det lidt reklameagtigt, men der er mange, der skriver. Tillykke til Kjeld med jobbet til White Sensation. Sensation White. Hvad er det for noget? Jamen, det er et kæmpe arrangement i parken den 15. november. Det er min fødselsdag. Tillykke. Tak. Jamen, der kommer et eller andet sted mellem 20.000 og 30.000 mennesker i parken. Alle klædt i hvidt og danse til høj elektronisk musik. Kommer man gratis ind, hvis man har fødselsdag? Ja, jeg kan nok godt arrangere et eller andet. Hvad nu, hvis jeg har lilla tøj på, man har fødselsdag? Det kommer du ikke. Ja, jo, du gør. Nej. Ja, alle, der har fødselsdag, har lilla tøj på. Det er sgu da festligt. Ja, så kan jeg ikke love noget. Det er selvfølgelig bare lærligt, når det er The White Party. Ja. The White Sensation. Jamen, I'm the purple guy, siger du så. Jeg tror, det bliver rigtig sjovt, og jeg vil hellere gerne invitere jer begge to med. Tak. Det kunne jeg godt tænke. Tak. Men jeg skal ind til Peter Sommer først. Ja, jamen, det finder vi også ud af. Det er godt. Han spiller i pumpehuset, nemlig. Ja. Han ser træt ud i morgen. Så må du komme i pumpehuset i hvidt tøj. Og så bagefter i lilla i parken. Ej, så bliver det brunt. Det og må jeg sige, at Unga Bunga er udskudt lidt i aften. Ja, jo ikke først klokken 18. Kl. 20, så... Nå. Fordi at klokken 18.00, der er der P3-session med Peter Sommer, direkte fra Rust i København, her på P3. Om et øjeblik... Hvis der så er nogen, der kan komme til Rust, når Brogade nu er lukket. Ja, det har man nok ikke tænkt over. Man parkerer sin bil ude ved Rørvig. Ja. Nej, det er sgu for tæt på. Rørvig eller noget Kalundborg eller noget Schweiz. Ja. Så kan man tage togforbindelsen, som fungerer helt vildt godt. Nej, det kører ikke. Du tager noget cykel. Ja, det gør du. Eller en bus. Og så tager du ind et sted, som... Altså, Claus Bondner bestemmer alt hele vejen ind til det kulturelle sted, du så skal være på at opleve noget. Der, hvor du så kommer ind i kulturens verden, der slipper han op. Det ved han simpelthen det ikke noget om. Det kan han ikke. Det ved jeg ikke noget om. Nej, jeg er mere til det hardware, som man men siger. Men han var jo god i langt fra det, så vi ikke har der, så er gået galt. Jamen, han var skuespiller jo. Han er god som skuespiller. Men så, fordi så er jeg bare mester lige pludselig. Ja, fordi Kasper spiller jo sig selv i den serie. Og så, kan jeg se. Jo, jamen, han er god skuespiller. Men det er ikke ham selv. Det ved jeg ikke, men det er det sjovt, når man er homoseksuel, og så kører på de ting med at tisse på en og sådan noget, og alt muligt andet i Las Vegas. Det er jo unge mennesker. Jeg er bare lidt ked af, at jeg har sagt tisse på en, og når jeg kigger ud igennem vinduet, så ser jeg Iben Maria Søjden og Michael Meierheim, og så bliver jeg lidt skræmt. Ja. Men det er jo fordi, at Iben, hun er vært på et nyt program her på P3, der premiere om 45 minutter. Hvor Iben har besøgt meget gamle mænd. Ekstremt gamle mænd. Og den yngste starter hun så med. Han følte jo 562 år i går. Nej. Det er vores tidligere gode ven, Michael Meier. Han sidder og besudler på denne måde. Det er vores gode ven stadig. Og Michael er 10 meter. Vi er bare bitre over, at han har holdt op med at ringe. Og sådan det er ikke engang godt. Må jeg spille nummer, mens at de herrer og damer tager plads i vores studie? Det er en god idé. Det er lidt blid musik, så at den ældre herre ikke bliver så skræmt. Kommer her. Hvad hørte vi her, Anders? Cocoon Chupi. Dejligt nummer. Jeg tror, det var George Formby. Ja. Ja, men det er det ikke, Michael Meier. Der er meget siden. Du skal lige have sat teleslungen på. Ja, det er rigtigt. Sådan der. Velkommen, Iben Maria Søjden. Tak. God kollega, vært her på P3 nu, freelance ansat. Og samtidig også halvstuderende på Københavns Universitet Amager. Og stadig dansk halvskid på også, ikke? Nej, det har jeg ikke mere. Nå. Iben, hvordan var rusturen? Det var simpelthen så sjovt. Du havde lovet at optage lidt til os. Men det har jeg glemt, fordi der sker jo andre ting på en rustur. Mm. Sov som? Altså, jeg havde min Batman-hat på. Ja, resten af historien. Altså, Batman eller Batman? Nej, Batman. Okay, fint. Og velkommen, Michael Meierheim, til programmet. Tak skal du have. Jeg har regnet ud, det er femte eller sjette gang, du er med i... Fjerde eller femte gang, du er med i Sort Spejler. Ja, og det er en stor ære. Ja, og vi er meget glade for, at du kunne komme. Det er lige meget. Det er ikke, fordi vi er ked af, at Iben er tværtimod, men det er bare... Er lidt. Det er lidt mærkeligt... Og vi kan lige så godt bare starte med det, og så se, om stemningen bliver dårligere, eller om den bliver bedre. Hvad der egentlig sker, ikke? Men det er jo bare lidt sådan, at du har jo været, kan man sige, vores ven. Det kan du godt. Det synes jeg ikke, at man tager munden for fuld, ved at sige. Vores DR-ven. Man kan jo sagtens have flere venner. Og forhåbentlig. I føler, jeg er svigtet. I føler, jeg er lidt forladt. Altså, det er sådan lidt... Anders, må jeg lige sige noget? Og nu er Michael faktisk i gang med undskyld, at sige noget. Undskyld, Michael. Og det bliver sgu godt, det der, når det kommer til at fungere rigtig godt. Men der er jo forskel på at være mandeven og dameven. Ja, meget. Hvorfor det? Ja, det behøver der ikke at være. Men det kan der være. Altså, man bruger sine damevenner til noget andet. Det skal jeg høre, det program. Okay. Det skal jeg også. End man bruger sine damevenner til. Ja. Det er også fint nok, og det er derfor, du har valgt fortsatvis at invitere ældre mænd i studiet, Iben. Det hedder Ibens Harem, dit program. Iben, man kan ikke se, du nikker i radioen. Ja, skal jeg bare sige ja. Det hedder Ibens Harem, og hvad går programmet ud på, Iben? Det er jo altså et program, hvor at der kommer ældre mænd ind. I programmet, som man siger. I programmet. Det vidste jeg sådan set ikke var konceptet. Og det er så mig. En skiftende medvært, kan man sige, hver gang, ikke? Ja, og forhåbentlig vender de og også det kommer til at skifte meget hurtigere, end du tror. Men der har du valgt at starte med en meget ung mand. For der er du taget... Han er den yngste af de ældre, ikke? Ja. Og jeg vil sige, det er godt valg. Og det er et rigtig, rigtig, rigtig, rigtig intelligent valg. Og Iben, og det siger jeg ikke kun, fordi Michael er, for jeg ved, at Michael jo også lytter, og det ved jeg ikke, hvad det gør, men tidligere har han da i hvert fald lyttet til vores program, hvad det er, du kan fastlytte dig. Vil jeg sige, at når man har Michael Meierheim i studiet, så er man sikker på, at det bliver et godt program. Det er ligesom, hvis man har en kanariefugl med ned i en mineskagt. Så ved man, det bliver en god når Michael holder op med at synge, så ved man, så er ikke mere ilt. Jamen, altså i overført betydning. Jeg forstår. Men det er jo derfor, jeg har valgt ham til det første program også. Ja. For det har jeg nemlig også hørt om Michael. Men jeg ville lade det blive det, men det er bare min mening. Ja, det er ikke engang apropos det med alder, så jeg havde fødselsdag her. Hvad siger den gamle mand, Anders? Tillykke, Michael. Så fik jeg en sms fra min svigersøn. Og så fik du en af dine mange børnebørn til hjælp med at åbne sms'en. Ja, nemlig. Så vi, det var fra ham, Mads, som bliver 82 her snart. Og så står der, hjerteligt tillykke med de 59. Og så når man ser det der tal, så tænker man, nej, det kan ikke være rigtigt. Altså, man har... Og hvorfor skulle han pinde det sådan ud, tænker man også. Ja, tak. Det er der ingen grund til. Ja, ja. Ah, men 59 er jo ingen alder. Ingenting. Ja. Og tillykke med det, Michael. Ja, ja. Hvad lavede du den dag? Jeg blev 35. Hvad? Hvad lavede du den dag? Vi spillede Britjek, som... Ej, men du er sgu ikke gammel, Michael. Det er du da ikke. Det er du da. Fik du en vandbakkelse? Det smager jo godt. Ja, det, synes, det er fint. Hvad er en Det er en kage, gamle mænd spiser, ja, med creme i. Fordi det kan de bedre tykke. Tykke. Man kan have, den er meget blød. Nej, det er videre. Stor bidevaskane, det er videre. Nej, det er jo til påske, ikke? Jeg ved det ikke. Nu er det meget mærkeligt. Men Michael, så spiller jeg bridge. Hvad så? Laver du lidt god mad? Er det fruen, der laver? Det er fruen, der laver. Det er det. Ja. Ja, vi holder fast i det gamle kønsrolle. Kan du huske, hvad I fik? Ja, jeg tror, vi fik også buko. Den er også god. Hvordan synes I om det? Det er en dejlig ret. Ja, det er en dejlig ret. Er det det, der den er også lettere. Det vil du heller ikke være i. Jo, men har den et andet navn også? Nej, den hedder også buko. Nej, ja, vi kan nogle gange, du kan bare Mortensen, men altså ellers også buko. Og det er sådan helt blødt også, og tyk. Det er sådan lidt suppeagtigt. Det passer lidt til vandbakkelse. Det er en kødsuppe, ikke? Og så jo, det er kødsuppe. Man tager det, der hedder fra en kald, ikke? En benet, ikke? Ja. Nej, halen er bange. Halen er det. Er det ikke den, der er skanken. Skank. Nå, ja. Skank. Du kan selv være en skank. Det er skanken. Og så koger man og koger og koger og koger, indtil det falder fra hinanden. Så man skal vide i god tid, at man har fødselsdag. Ja, det er, men nu har jeg jo også haft 58 år forberedt, så det var okay. Det er simpelthen stedet så lang tid og kogt. Det, ja, det skal vi ikke tykke. Og hvad skete der ellers mere den dag? Så ja, så var det så et glas rødvin, og så lidt bridge, og så en romtort, jeg går i seng på. Wrong roll. Men morfar, dagen efter så, ikke Michael? Ja, der har man jo så hovedet på, ikke? Fordi, det kan du godt forestille. Men så dagen efter, der er det ligesom på repeat på en eller anden måde, fordi så spiller jeg jo igen bridge. Ja, ja, det er klart. Så har jeg jo lavet mad nok, så jeg har til flere dage. Mm. Yes. Så, ja, og det er jo bedst anden dag. Ja, det er det. Det ved vi alle sammen. Og er der en, der lige er nede og nubler lidt i løbet af natten fra køleren? Ja, men det skulle ikke have været fremme. Når man har været 10 8. gang. Ja, det er det. Så prostataen kræver sig. Ja, der er så mange nye ord for dig, Iben, her, men det er spændende. Men du vil lære dem alle sammen, når din programrække er slut, så kender du alle sygdomme mænd over 55, de kan rave til sig. Mr. Burns kommer jo på næste fredag. Ja, du har jo også fået Mr. Burns, Mads McKinney Møller med, jo. Ja, men det er først ikke helt endnu. Et af de sidste programmer, der arbejdes hårdt på det. Det er juleudgaven. Det er jo også i en vis forstand en kamp mod uret. Ja, man skal skynde sig lige og nå at få ham. Før eller siden bliver det for sent, når man siger på den måde. Det er mig altid hårdt brok. Det var noget, når man beklagede sig. Nej, så god, nej. Nu spiller vi det stykke musik, og så velkommen, og tak fordi, at I faktisk gider at sidde 40 minutter mere, end I egentlig skulle. Ja, tak. Det vil jeg så meget glad for. Ja, Michael kom jo i morges. Ja, det er det nok. Vi har haft hele dagen, ja. Og det har simpelthen bare været hyggeligt. Ja. I har også erhvervsbladet med, kan jeg se. I har været legekammerater. Ja. Nu hører vi på Langkrat Taxi. Det gør vi nemlig. Og Nephew remixet. Ja. Det er dejligt nummer. Og den spiller vi, fordi nu kan man rent faktisk købe den på iTunes langt om længe. Kan man nemlig. Og det spiller i Vega i København i morgen. Polarkreit, Aktien og Nephew remixet nummer, der hedder Align Align. Men nu hedder den så Align Alene. Align Alene nemlig. Og Polarkreit, Aktiens nye album udkommer om 2-3 uger her i Danmark også. Det er rigtigt. Og i morgen spiller de i Store Vega i København. Koncerten er udsolgt. De er opvarmning for Nephew. Ja, og det er noget velgørende. Ja, alle pengene i morgen går til en kraftig bekæmpelse med deres ungdomsafdeling. Og hvis man går ind på nephew.dk, ja, så kan man... Se et kæmpe band under sådan Nephew. Ja, det kan man nemlig. Og du ser ned under, der bare siger, få det væk! Nej, så kan man se, hvordan man kan tilmelde sig, fordi det bliver webstreamet derindefra. Altså koncerten i morgen. En mindre debat af religiøs karakter har rejst sig under afspillingen af det her nummer, og jeg synes, vi skal tage den med hornene. Jeg spørger, da musikken går i gang, så siger jeg... Det er det, jeg veder. Hvorfor spiser man egentlig veder stor bidedag? Ja. Og så kigger vi sådan lidt rundt. Og så du er i gang med en historie med... Jeg siger bare stor bededag. Det var for ligesom at snakke os væk fra det der, ja, som vi ikke vidste noget om. At stor bededag var sådan en opsamlingsbededag. Og jeg påstod det, fordi at der var en biskop, som havde gemt sig i en bagerforretning, og så var der nogle veder, der begyndte at råbe op, og som straf, så spiser man så veder hver år. Og så sagde jeg, det er jo Kærgaard-reklamen. Og så siger Kjeld lige pludselig, jamen han mente, at det var noget at gøre med... Ja, altså, det er brød, der skal købes ind i god tid, så kan det jo lige så godt være tørt på forhånd. Men er det ikke også bare noget med, at man gerne vil have noget at spise knyttet til forskellige begivenheder? Altså, det gør det hyggeligt, ikke? Det er faktisk rigtigt. Det er simpelthen rigtigt. Der synes jeg, Iben har fat i noget. Det synes jeg også. Og man skal jo have mad. Ja, det er derfor, det hedder aftensmad. Det spiser man. Ja, præcis. Morgenmad og julemad. Men en hvede skal i øvrigt spises meget lun, og så med ekstremt meget tandsmør. Men så er det jo, at filosofen... tandsmør er meget... Carsten, kom lige ind. Filosofen, kom lige ind. Og vi har ikke flere mikrofoner. Jo, man kan bare snakke i... Du må godt dele med mig. Hupsan. Hupsan, Carsten. Så kan det nok være. Så har vi jo en filosof. Mand har læst 12 år på universitetet. 22. Ufatteligt begavet. Iben, det kan du lære noget af. Ja. Og så spørger vi Carsten, hvad er det, det her går ud på? Og så skal I høre, prøv nu her. Carsten, hvorfor er det, vi spiser veder? Stor bededag. Jamen, jeg tror nok, det har noget at gøre med det ugade brød. Nej, stop. Fuck forfra. Det er rigtigt, du sagde det. Jamen, jeg tror nok. Du ved godt, det er jo rigtigt. Selv den orden, der er også lidt arbejdsansøgning i det her. Arbejdsansøgning? Jamen, hvem ved, pludselig skal man have nyt arbejde. Jeg tror nok, det har noget at gøre med, at det er... Nej, jeg tror nok. Så vidt jeg ved, drejer det sig om, at det er ugade brød, og det er et offspin af den jødiske højtid, hvor man ikke spiste gade brød. Det falder jo lidt tilbage til dig, Michael. Michael Meierheim. Og så er det, jeg siger, tænker vi har lavet andre spise det? Det fatter jeg ikke. Det kan kun være af en grund, det er, at det ikke smager godt. Ellers havde vi aldrig gjort det. Smager eddermem også tavligt. Det smager eddermem godt. Veder? Det smager, der er krydderboller. Det smager tandsmør. Nej, smager okay. Kan du lide krydderboller, Anders? Jeg elsker krydderboller, men man går ikke ned på volden og krydderboller. Nej, men smager det ikke det samme, uanset om du spiser det derhjemme eller på volden? Der er helt bestemt... Det slipper man for jord i. Der er helt bestemt krydderi i, hvad nu det er. Sukkat. Ej, det er der helt sikkert ikke. Der er ikke sukkat i. Men det er til gengæld godt ord at kunne, når du skal lave radio. Naturens muntre datter. Jeg ved ingenting. God pointe. God pointe, Kjeld. Og den skal, som Kjeld siger, at sukkat er altså godt vide, når man laver radio. Når redderen kommer på besøg, så er det første, siger. Så jeg ikke goddag, du siger sukkat. Sukkat er Burns. Ja, tak. Carsten, jeg har et additionelt spørgsmål. Hvordan kan det være, når man hælder en te op i en kop, ikke? Og så hælder mælk oveni, så smager det okay. Men når du hælder mælken op, og så teen oveni, så smager det satans godt. Det er noget med op og ned og mælk. Okay, så lukker vi bare for boksen igen. Tror jeg, han skal tilbage. Jamen seriøst, har I aldrig lagt mærke til det? Jeg har lagt mærke til noget andet, Anders, som minder om det der. Hvorfor må man ikke hælde saft ned i vand? Først saft, så vand. Samme grund som det med teen. Er det ikke? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg undrer mig, englænderne gør det. Jeg har boet i England. Ja, der gjorde de det. Altså mælk først? Ja. Hvorfor? Det kan jo være molekulært. Men var teen trukket, inden det puttedes ned i mælk? Det er et godt spørgsmål. Det tror jeg. Sukkat. Klokken er nu 15:32. Kan jeg lytte? Du lytter til... Hvem ved? Spørg til os. Noget som helst. Må jeg ikke bare sige kardemomme? Det var det, jeg ville have sagt før. Kardemomme. Jo, Michael, er der noget, du gerne vil sige? Ja, kardemomme. Klokken er... Er det ikke rigtigt? Jo. Veder. Jeg spiller kærlig musik, det er rigtigt. Nej, vi skal spille indslag. Gud, det er rigtigt. Det er sådan, at der er to ting, vi gerne vil nå imens i jer. Det er, at vi skal ringe... Kasper, bare gå ud. Det er, at vi skal ringe til Kasper for Thy. Det kunne Michael jo godt gøre, nu når han er her. Ja, lige netop. Og det var det, jeg tænkte på. Så ringer vi op. Kasper hører helt sikkert ikke programmet her. Det kan du regne. Og så ringer du op, sådan som om det er bare dig. Ja. Og må Iben ikke også være lidt med? Jo, selvfølgelig. Men nu skal vi have et indslag. Det er et klip fra DR1 forleden. Ja, det er en lytter, der har gjort opmærksom på det. Ja, det er det nemlig. Det er et klip fra det program, der hedder Kontant, der bliver sendt om tirsdagen, hvor verden hedder Kåre Kvist. Kåre Kvist, undskyld. Og normalt, altså det er det her... Kåre Kvist havde jo det der... ærligt talt. Profilen Jam. Ja, lige netop, ærligt talt, hvor der er kendt inden, som, eller ugens profil. Som Yasin nu skal have. Ja, ja det er for... Men så skal det hedde Yasin. Nu hedder det Yasin Live. Nemlig. Ja, det er det. Men det, Kontant, det er så, hvor man har jagtet nogle historiske tid, nogle kunder er sure over. Det er altid et eller andet med et rejsebureau. Eller nogen, der har købt en støvsuger. Nej, brugte biler også. Brugte biler. Ja. Og klude. Ja, og klude også, det er rigtigt. Og så er det et dejligt klimaks hver gang, det er, når indehaveren af en eller anden middelstor brugformsforretning for omgangskommunerne er inde og stå og kæmpe med sit blodtryk, og så ændrer han med, at det er en fejl. Det er undskyld. Og vi er undskyld over for kunden. Og det, der så sker et halvt år efter, når sæsonen er ved at være slut inden for fjernsynsbranchen, så ser de tilbage. Her er de sære kontanter, jeg havde oppe i at vende i år. Og så viser det sig, at de ikke har ændret noget. og så ryger det ind i skærsiden igen, og så siger de, det er simpelthen... Det er en stillestående. Kundeundersøgelser viser, at 97% er yderst tilfredse med vores virksomhedsydelser, og de 3%, som ikke er tilfredse, vil naturligvis... Det er så det, vi lige har fået fat på, og det er da ærgerligt. Vi går så ind og krydsreviderer igen. Det er det, der også sker i programmet. Men, og det er reglerne i det program. Men når det handler om Totempo, det der nye autobukseringsfirma. Som jo altså kan sende biler ud i én lindstrøm. Lige netop, og nærmeste værksted helt lortet, ikke? Ja, men altså, det var, fuck, at du har kørt din bil ind i en båd, vi sender en anden bil ud. Når Totempo så er i programmet, så skal jeg da love for, at så gider Totempo-direktøren ikke noget pis. Direktøren hedder Arne Bosen. Ja. Han, og det er han for så vidt også. Han tager sin advokat med ind i programmet. Ja. Altså ikke bare, han sidder backstage. Nej. Han sidder, står ved pulten, ved siden af Arne, hans chef, og over for Kåre Kvist. Jeg har ikke set programmet. Nogen andre har set programmet. Mm-hmm. Jeg vil spørge, det er et godt koncept at tage sin advokat med. Men lytteren siger, det er fantastisk. Jeg skulle måske tage min advokat med i aften til Reimers. Det er faktisk ikke noget. Det skulle du næsten gøre. Hvis der er spørgsmål, så siger jeg bare... Kan dig, advokaten, og Gita Nørby's Mønner sidde ude bag, mens Gita 100 er inde? Ej, det ville være fedt program. Nej, vi skal høre Totempo-klip. Ja. Er I klar? Og hvis vi gør det på en god gammeldags vis. Michael, Iben, Kjeld, Anders. Hvis I synes, vi skal stoppe klippet, og vi, der så siger bare stop. Så siger bare til, ikke? Det er ondt. Okay. Ja. Iben, du sidder som om, vi er idioter. Jamen nej, det er, jeg glæder mig. Nu hun sidder og lærer, Anders. Hun sidder også sure til. Sure til. Det er sådan her, man laver god arke på. Lyt og lære. Ja. Ja, velkommen til dig, Arne Bosen. Som betingelse for at være med her i aften, der har du stillet, at du har Totempos advokat med i studiet. Så også velkommen til dig. Jeg vil godt starte med dig, Arne Bosen. Sidst du stod her for 3 uger siden, der garanterer du mig, at I vil lave en prisundersøgelse, som kunne dokumentere, at jeres priser er billigere end andre autoriserede værksteder. Hvordan går det med den? Jeg sagde i den udsendelse, at vi var billigere end landsgennemsnittet autoriserede værksteder. Okay, han har så bare lige fået medietræning på 3 uger, skal jeg høre det? Han er bisk, og det er det, der altid gør, når man ser forbrugerprogrammer, det er... Hvis jeg var derinde, ville jeg bare sige undskyld. Nej, jeg er virkelig ked. Undskyld. Slå mig med det samme, ikke? Og så vil jeg bare prøve at få en lille smule sympati. Ja, og det er ikke engang, det er meget nemt. Du skal bare sige undskyld. Jeg er virkelig, virkelig ked, at jeg har haft store personlige problemer. Sådan hjemme. Det er sådan hjemme, men Arne har taget bulldoggen med og hører, hvor aggressiv Arne allerede er nu, ikke? I skriver på jeres egen hjemmeside, som jeg har print med fra i dag her. Jeg læser op. Vi garanterer selvfølgelig, at vi aldrig er dyrere end det billigste autoriserede værksted. Kåre, der er en ting, vi er nødt til lige at have på regnen. Så kommer advokaten. Allerede der kommer advokaten. Og advokaten har lært at sige navnet på verden. Det er også en meget god trick. Lige netop. Jeg har set amerikansk fjernsyn. Jeg spørger lige Arne Bosen her. Vi må bare lige have en kommentar til udsendelsen. Vi har ikke fyret en partner for åben skærm. De to snakker helt ens. Jeg bliver nødt til at bede dig om at vente på, at jeg stiller et spørgsmål. Vi har lavet en aftale for det her interview. Ja, det har jeg også gjort. Jeg spørger Arne Bosen. Der er dårlig stemning, der. Der er dårlig stemning. Om han vil svare på spørgsmål. Som jeg sagde sidst... Jeg gentager lige, for nu tror jeg, folk er forvirret derude. Jeg gentager lige stille og roligt. Okay. Vi har set en undersøgelse sidst vi var. Vi har set eksempler i aften. I er dyre. Hvorfor siger de? Det er vi jo ikke. Penge og privatøkonomi har jo lige kommet med en undersøgelse, at vi er de billigste på Ford i Esbjerg. Hvad er det for en undersøgelse? Så er vi også ude i nogle detaljer, ikke? Ja, men det er fair nok. Hvis manden er billigst på Ford i Esbjerg... Altså, er det Peugeot i Randers, så er vi de billigste. Men det, der bliver rigtig skægt nu, ikke? Ja. Det er så, at Arne, han har bare taget sin advokat med, for så har han tænkt, så er de nok bange for mig. Men han havde ikke regnet med advokat Thorsten. Han ville blive ved med at stå og skrabe op som med herr Nielsen op på skulderen af direktøren. Fordi nu begynder han at snakke programetik og hvad det er for et program, prøv at høre. Ja. I er dyre. Hvorfor siger de? Det er vi jo ikke. Penge og privatøkonomi har jo lige kommet med en undersøgelse, at vi er de billigste på Ford i Esbjerg. Vi har en undersøgelse fra Dansk Automobilhandlerforening, som har lavet en undersøgelse blandt 110 værksteder. I dyrest alle steder på nær i København. Kåre, der ved du jo godt, at den undersøgelse, den er ikke komplet. Der er en lang række af nogle store værkstedskæder, som slet ikke er med i den undersøgelse. Og det giver et forkert billede på gennemsnitsprisen, og det har jeg fortalt dig i dag. Vi når ikke mere om det nu, og jeg skal lige sige, at den undersøgelse er fuldstændig gyldig. 110 Jeg fortæller dig bare, du ved også godt, at den har ikke alle de store kæder med i København. I siger sådan. Michael Meyerheim, der er 1 minut tilbage i klippet. Din udenbare kommentar som er fjernsynsmand gennem 350 år. Totempo har en dårlig sag. Jeg synes det. Men jeg kunne synes de ikke have det meget, meget enkelt ved bare at sige undskyld hele tiden? Og så har jeg lavet med at hive ham der bulldog Thorsten med en. Men den er jo helt gal. Altså, og de kan jo heller ikke sammenligne gennemsnit. Hvis de er det billigste, så er det billigste, så er der ikke billigere end gennemsnit. Det er fordi Esbjerg. Ja, det glemte jeg. Har du en Ford, og kører du rundt i Vestjylland, og går der noget galt, godt så ved jeg godt, hvor du skal køre hen. Nej, for sandt. Det er godt, man ikke kører Ford. Det også. Ja. Ja, Ford. Kører din frue stadig Hyundai en? Ja, du har en god hukommelse. Hvor har du en god hukommelse? Ja, det gør hun. Ja, ja. Hun kører dødsfælden. Se, far, han kører Jaguar. Vi tager det næste klip. Du. Eller? Jeg forstår simpelthen ikke. Hvad skal jeg gøre som Totempo-kunde for at få den rabat? Jeg kan jo, det er lidt svært. Nu har vi diskuteret det hele dagen. Du kan ikke forstå vores koncept. Det du skal være opmærksom på, når man kontakter Totempo på 7107. Okay, så det der sker nu, og det er nu, det bliver smukt, det er, så nedgør vi verden. Han er simpelthen idiot nu. Du forstår det simpelthen ikke, de bliver ved. De har prøvet hele dagen. Så er Arne, han er ovenpå igen, synes han, direktøren. Men så bemærker advokaten, han tænker, det er dårlig reklame. Når man kontakter Totempo på 70, og så skal han lige have nummeret med. Prøv at høre, det er sgu smuk markedsføring. Opmærksom på, når man kontakter Totempo på 70 157 157, så er det typisk, fordi man har et mekanisk nedbrud. Altså, din bil kan ikke køre videre. Okay, fint. Nå. Ja, hvad vil du sige? Så skal være kort her til sidst. Jamen, jeg vil fortælle dig, hvordan konceptet hænger sammen, og hvordan kunden finder ud af det. Men hurtigt, det må vi tage hurtigt. Senere, så. Skynd dig. Nå. Jamen, du vil jo typisk få din bil fragt hjem i din eget nærområde. Og du kender jo selv din værkstedspris i nærområdet. Så I synes altså ikke, at der er noget luske i, at nogen kan få en rabat, andre ikke kan få den? Så. Vi har ens pris i hele landet. Og jeg synes, det er lidt uheldigt, nu har vi snakket om det i løbet af dagen. Vi skulle have lov til at kommentere på alle de her sager. Det får vi jo ikke lov til. Ja, vi står her og snakker i stedet. Ja, men vi får ikke lov til det. Du havde også mulighed for at stille med to. Ja. Vi når ikke mere i aften. Vi skal have tusind tak for, at du havde også mulighed for at stille med to. Det er hans program, Torse! Det er hans program! Han kunne jo sådan set have stillet med fem. Jeg er glad for, at vi har spillet det her klip, fordi Totempo er eddermame, nogle tosser. Ej, jeg synes, hvis du ringer på 70 180 180, så skal du kunne forvente at få kørt en bil rundt i landet ved hende der grænsepsykologisk, som man ringer til. Og så bagefter, så kan du have den stående et eller andet sted den anden. Men så har du den der, hvor der står Totempo ned ad siden. Og det er som regel for et fokus. Det kan du være heldig, hvis du er. Jeg bliver glæder for Dansk Autohjælp. Ja, jeg må sige, jeg er røget tilbage på Falk nu. Falk er i orden. De var bare ydmyget zonen i sin tid. Ja, det er det nok. Det var kan du zonen, Mikael? Om jeg kører zonen? Nej, skat. Kan du huske zonen? Okay, Anders, forklar lige. Er du til Falk eller zonen? Jeg er til zonen. Tak. Det er hvorfor? Sorte ambulance i stedet for røde? Fordi zonen havde værdigheden, Anders. Falk var nogle frække slagterhunde. Der var sådan et stil over det. Ja. Sofus, ikke? Værdighed. En af de første entreprenører, som laver den første i verden, der laver et redningsvæsen. Hvis du ringer til 70 179 179, så skal du kunne forvente at få din bil kørt i smadret. Ja, det. Kan du ikke spille et nummer? Jo, det kan du stå. Og så skal vi ringe til Kasper om lidt. Er det okay? Ja. Vi når ikke at spille tillidsbingo, kan jeg lige så godt sige. Nej, men det er der heller en grund til. Kan I spille tillidsbingo, hvis I løber tør for stof? Jeg kan godt. Ellers kan Michael og Kasper også spille tillidsbingo. Ja, vi kan sagtens spille. Det er der ingen. Det må jeg gerne. Ja. Hvad skal vi høre? Ja, det er ikke konceptbrug. Vi skal høre iMonster med Daydream in Blue. Hvad hører vi, Anders? iMonster med Beautiful Daydream. Og det er et fantastisk nummer. Mm-hmm. Virkelig, virkelig fantastisk nummer. Ja, de er rigtig gode. Hvad skal I lave i jeres program, eller i dit program i dag, i min? Hvad kommer det til at handle om? Vi skal snakke rigtig meget med folk, der hører på radioen. Der hører på radioen? Altså, lytterne. Interaktivitet. Hvis du vil have den på den måde. Jeg forstår. Ja. Nå. Vi skal høre, hvordan de har det. Anders, han vil sådan set bare gerne have den. Han er ligeglad med, hvordan de har det. Okay, det er en rå sandhed. Uforkendt. Der er ikke meget tæt. Så er nu vågnet kendt lige efter halvanden time. Er du noget med filippinerne? Vi skal ringe til Tisted nu. Det er en kær ven af programmet, han hedder Kasper. Han er tidligere landbrugselev. Nu er han HF-studerende. Ja, og næste gang jeg ringer, så er han vel helikopterpilot. Og i sidste uge, der snakkede vi med hans gode veninde, Charlotte. Ja. Helt tilfældigt gik de op ad Grønlændervej i Thisted og var vej hjem. Ja. Og Michael, og vi gør det nu, ikke? Jo, det synes jeg, vi skal gøre. At, nu ringer vi bare op. Han lytter helt sikkert ikke til radio. Okay, han spiller et eller andet spil, eller, ja, eller noget andet spil. Sniffer lightegas, eller hvad han gør, ikke? Mm. Ja. Og så ser vi bare, hvad sker. Du ser bare, okay. Hej, det er Michael eller I. Så ser jeg bare, hej. Ja, okay. Ja, altså, det skal ikke gå hen sådan, så du tænker, åh nej, den her samtale kan ikke gå. Nej. Så skal vi nok tage. Nej, der er jeg ikke tvivl om, I kommer til. Men det er ikke så meget din reaktion, det er mere Kasper. Ja, det er jo. Ja, hvis Gud og TDC og telefonsystemet vil. Det bliver nemlig skræmt, ikke? Når jeg kan ringe op, sådan. Upsen. Der ringes. Mm. Man kan se det også på nummeret, men... Nå ja. Han hører programmet, han ved, det er mig. Han tager den ikke. Kasper, bare tag den. Vi er her også. Kasper. Goddag. Hej Kasper, det er Michael Meierheim her. Jeg sidder inde i De Sorte Spejder. Hej. Goddag, goddag. Okay, du var ikke så begejstret for, at du var mig, der tog telefonen? Jo, jo, men jeg har snakket med dig før. Det har du nemlig. Ja. Ja, og ved du hvad, jeg kan huske, du sagde til mig dengang. Kan du huske, hvad du sagde til mig? Det med lykkehjulet, ja, og jeg stod det i. Ja, hvornår jeg skulle lave lykkehjulet? Ja. Jeg har gået og tænkt på det lige siden, jeg har været deprimeret over det lige siden. Hej Kasper, det er Iben også, der er med i De Sorte Spejder. Hvem? Ja, okay. Fedt nok. Nå, dig har jeg også set før. Nå, så hør lige kælepottestemmen, der kom på der. Nå, Iben, hende har jeg set før. Hvor sandt er det Iben? Nå, hvor har du set mig henne, Kasper? I virkeligheden? Ja, dengang jeg sendte over fra det her byen. Dengang jeg sendte over for det her byen. Nå, se mig. Ja, så har jeg da fået min egen sendebil. Hej, Kasper. Kasper, vi er også. Ja, det ved jeg godt. Nå, okay. Det er jo værd. Fuck også nu. Ja, okay. Kjeld er her også. Kjeld er her også. Kasper, hvordan har din uge været? Nej. Den har været udmærket. Okay. Så er det ikke slet. Det var meget godt. Hvorfor kun udmærket? Ja. Ja. Hvad, altså, var der efterdønninger af, kan vi kalde det, Charlotte Gates? Hvad mener du? Ja, så bliver jeg stille. Nå, nej. Den har vi også været igennem, den mølle. Nej, det tror jeg da ikke, men man kan da stadigvæk smide vand på en møllehjulet, ja, som man siger. Ja, eller kaste en pose mel efter den. Ja. Jo. Kasper, nogle gange lyder det, som om du er træt af de spørgsmål, de stiller. Det ville det være. Det ville sgu da være dorsk at kaste mel efter en mølle. Dorsk, simpelthen. Det burde sgu da være korn. Ja, manden har ret dyb. Det er faktisk rigtigt. Han er jo rundet af mulden selv. Ja. De dummer dig ned ved at bruge dig i børnefjernsyn. Det ved du også godt, Anders. Hvem? Mig eller Anders Lund? Hvad? Nej, Lund. Hvad har jeg gjort? Du har lavet børnetv, åbenbart. Uden at fortælle det til nogen. Det kan I ikke bevise. Ser du det, Kasper? Nej. Kasper, er der nogle problemer med pigerne, som vi skal snakke lidt om? Nej, det tør jeg sådan set. Det går. Som det altid er gået. Ikke rigtig godt. Man står i et vadested i sit liv, og så er man da sådan er det. Men Kasper, du er egentlig et flot fyr. Jo, men nu stikker vi bare skær i aften, jo. Nå, sådan. Hvad sker der? Hvor er henne? Hvad var det? Hvad? Nå. Michael, vil du ikke have en Kasper? Jeg må snakke, eller hvad? Ja, gør det, min ven. Gør det. Godt. Jeg skal til fødselsdag nede ved en af mine kammerater, og så skal vi op til gymnasiefest bagefter. Hvor mange kommer? Til hvad for Jan? Festen på gymnasiet. Nå, det ved jeg. Okay. Men hvem? Hvis jeg havde spurgt om det andet, havde du så vidst det? Hvis der havde været en anden? Ja. Ja, okay. Hvor mange? 10. Okay, fint nok. 10 drenge? Ja. Men kommer der nogle søde piger ned på gymnasiefesten? Det er altid. Det er fyldt med søde piger. Men er der en særlig, eller er det bare dem alle sammen? Det... Ja. Yeah. Ja, hvad? Så er det jo en kvinde, der spørger, og så er svaret jo lidt andet, jo. Ja, men... Og så må jeg lige spørge. Hvem er det så, du har udkig på i aften, Kasper? Hvor er sidder der? Jamen, det er der. De gider da sag på. Nej, det er også ligesom at ødelægge det for sig selv på forhånd, ikke? Det er også, og hele kurtiseringen bliver jo også... Iben, så spørg lige igen, for jeg tror faktisk... Kasper, hvem er det, du godt kunne tænke dig at møde i aften med på gymnasiet? Jamen, det gider jeg for helvede, så sagde Men må jeg sige noget, Kasper? Jeg tror, at det kan faktisk godt være... Nu siger du, det er en dårlig ting at sige det, men det kan godt være en god ting, fordi hun så tænker, hold da ferie, han vil det faktisk rigtig gerne. Ja. Men så ender det jo bare med, at hun sidder og kigger i sit drink hver femte minut, for at se, om der er noget, der har hende noget i det. I sit hvad? Kigger i sin drink hver femte minut. Nå, men er det... Kigger i sit drink, for at kigge, om der er noget, der har noget i det, for hun ved, at der er noget, der vil noget. Det forstod jeg slet ikke. Nej. Hvad har du puttet i din drink, siger du? Eller hvad har du tænkt at putte i hendes drink i aften? Nej, der skal ikke. Det skal... Det var lige præcis det. Så vil hun falde jo mistanke. Ja, det er rigtigt. Det, som Kasper siger, det er, at han er bange for, at hun skal blive nervøs for noget date rape. Okay. Nå, Kasper. Nej, sådan... Det tror jeg. Og det tror jeg ikke, der er nogen grund til, Kasper, fordi sådan en type er du jo ikke, og jeg tror heller ikke, folk tror det. Nej, det... Men så Kasper... du kan godt sige, hvem det er? Ja, men Kasper... Nej, det vil han ikke, og det skal han ikke, og det er også fair nok. Men Kasper, har det et andet spørgsmål? Mm-hmm. Du havde jo mumimarathon i sidste weekend. Ja. Og hvordan gik det med... Jamen, jeg har mumimarathon hver dag. Du sidder altså og ser mumitegnefilm, for du står op, til du går i seng. Ej, men jeg ser da en par DVD'er i uge. Det er sjovt, du siger det, fordi at, hvis du er interesseret i Mumi, så har jeg lige fået den nye kollektion af mumikopper fra Arabica i Finland, hvor der er kommet en ny mumikop i den eftertragtede petroleumsfarve. Ja. Det er noget, der rykker. Kasper, ja. Det er ikke nogen sund hobby. Ja, dog. Det holder en væk fra så mange andre hobbies. Kasper, jeg har faktisk tænkt på noget, efter at nu får du SU, ikke? Ja. Men den nu når man... Ja, og... Ja, når jeg videre, okay. Har lige fået en karpe. Åh, oh, hvad er det? Jeg har fået en karpe. Men, jeg har lige fået en karpe. Det er for bøvser. Men Kasper, det jeg godt vil vide, det er... skal den ud, så skal den ud. Nej, altså... Karpe, de... Satans karpe. Kasper, det jeg godt vil vide, det er... Du er så på SU, ikke? Ja, lige præcis. Ja, tak. Og du flytter hjemmefra, og du bor i klubværelse, hvor svælegang. Der er svalegang udenfor, så ved man, det er et dejligt sted. Der bor ikke narkomaner ved siden af, eller noget som helst. Du kan have dine ting i fred. Yep. Alt er godt. Men skal du egentlig ikke have et job ved siden af? Ja. Jo, men nu cykler vi lige. Ja. Cykler vi lige, og hvad er det, vi cykler på? Hvor er det, vi vil hen? Jeg har snakket lidt med min gamle chef. Nå. Trækker om det gamle høstben? Nej, det ved jeg ikke. Madsen, når kornet bliver skåret af rapsen, eller hvad det hedder, står man så og kigger lidt forventningsfuldt ud af skolekammeret, og tænker bare, at det var mig, der stod ved den selvvinder, og sang. Jo, men det marker, det marker bare, det har jo aldrig rigtig været mig, men med dyr, kunne jeg godt tænke mig at komme lidt tilbage. Savner du dyrene? Jamen, Kasper, står du faktisk lige nu ved et godt gammeldags T-kryds? Du kan gå til højre, Gud, hvor er det du kan gå til venstre, og hvis du er rigtig fræk, kan du gå lige ud og skide på reglerne. Det er byens glitrende lys med gymnasiefesterne og hvad hun hedder, og så er der køerne. Og et eller andet sted skal det valg træffes her i dag. Nina Klinker sidder lige i midten. Og du kan trykke 5 eller 6 på din telefon. Hvad skal vi have? 5 er til venstre, 6 er til den vej, ikke? 5 er kør. Jo. Ja, du må godt. Det var altså nu Google. Ja. Det var godt. Tryk på dit apparat nu. Tryk på dit apparat nu. Ja. Du valgte simpelthen kørende. Jeg skulle godt. Ja, med 6 det er kør. Ja, nej, det var sgu byen. Åh, pis. Det er Nina, det er Hugo igen. Du, Kjeld, da vi sagde kørende, så sagde Kjeld en lille sød lyd. Du er det? Det er du. Jeg synes, du har det. Men du har en lille glad lyd. Men Kasper, det skal bare være som fritidsbeskæftigelse. Det skal ikke være fuldtid igen. Nej. Lige præcis. Okay. Og hvad giver det som landbrugsmedhjælper uddannet? Eller hvad jamen, det ved ufaglært. Jeg. Ufaglært hed. Jamen, jeg er faglært landbrugsmedhjælper. Ah, nu, du er sgu da ikke færdig. Nej, men han er landbrugsmedhjælper. Nej, men han er ikke landmand. Nå, når du er færdig, så er du faglært landmand. Når du kun er halvfærdig, så er du faglært landbrugsmedhjælper. Det giver jo helt sig selv. Det du ligesom har det indre bagerfad, jo. Det lille bevis, ikke det grønne. Ja. Men så må du også køre kran med 12 tons meter. Ja, og spinde raps om egen fjord. Michael, har du noget, du vil sige til sidst? Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan forbereder du dig sådan en fest? Hvad gør du sådan for at komme i stemning? Og sådan? Jeg, nu er jeg jo ældre. Hvad gør de unge derovre, hvor du er? Hvad gør du? Ja. Sådan falder sådan. Okay, det var måske også for mig. Nej, du vil jeg kigge ud af vinduet. Nå, var der noget der? Jamen, der var lige en med forstue pat, og der lidt forbi. Okay. Kanon. Det var ikke Charlotte? Nej, det er... Det ved jeg, at drikken er bajer. Sådan, noget. Sådan er hun ikke rigtig udstyret for naturen, vi forstår. Men Michael spurgte dig faktisk noget. Jeg synes, du skal svare. Kasper. Det er et godt spørgsmål, Kasper. Hvordan forbereder du dig til den fest, eller sådan nogle fester? Jamen, det ved jeg ikke, om der er noget. Altså, herover hvor jeg er, der sidder de sådan og drikker lidt øl og sådan og prøver sådan at komme lidt i humør. Ja. De skal. Og tager flot tøj på, ikke? Tager pænt tøj på, ja. Men hvorfor skulle det være anderledes her? Nej, men det er faktisk bare det. Men der er da det lille spørgsmål, jeg er ked af at berøre det, men vi er nødt til at berøre det. Der er da det lille spørgsmål, som jeg ved var aktuelt for min jævnaldrende, da jeg var ung, især drenge, om man skulle forberede sig sådan også, så man ikke var for, om jeg så må sige, ivrig, når man kom i situationen med de unge damer. Anders. Jeg er ked af det. Undskyld, men der var en kvinde, der grinede i baggrunden hos Kasper. Og det hørte jeg godt. Og Kasper, hvad er det for et fruentimmer, der ligger og slanger sig i sælgelanerne? Eller i Spider-Man-sengetøjet over på se i vandseng ved siden af Klub 8-møblerne? Hvem er det? Det var ingen... Nej, det var jo. Min fede søster. Min bror. Okay, så er det fair nok. Det bliver også formærket så. Er det det, eller... Hvad? Jeg tror aldrig, Kasper har løjet for os, faktisk. Nej, aldrig. Kasper, her til sidst, har du noget, du vil spørge Michael Meyerheim om? som en slags mentor? Jo, men når kan vi sige dig i lykke, Julian? Det er ordentligt, Kasper. Ved du hvad, det bliver måske inden næste gang, vi snakker sammen. Kan du? Farvel, Kasper. Ja, god weekend. Fest. Ja. Og held og lykke i aften. Ja, farvel, Iben. Hej, hej. Hej, hej. Jamen, der, Kasper, undskyld, vent lige, Kasper. Der er du altså fræk nok, at du lige vælger at proppe munden med marcipan. Og så lige, farvel. Det skal nok gå dig godt i aften. Jeg ved, du scorer. Ja. Kan du have det godt, smukke fyr, og vi snakker lidt på fredag. Moin. Ja, moin. Og helt søster. Hey. Helt søsteren også. Moin. Mm-hmm. Han kunne have ventet 10 sekunder. Nej, så havde han jo ikke været Kasper. Du kender Kasper meget, meget dårligt, hvis du tror, han venter 10 sekunder eller noget som helst. Kasper, han tager samtalen i den situation, han nogle gange er i. Og der er heller ikke en grund til noget som helst andet. Jeg holder så meget af det menneske. Og ja, det tror jeg fandme god. Ja, og et godt menneske, og han skal også have sig en kæreste snart. Men prøv at høre, bare det, at han rent faktisk har udset sådan. Ja, men det kan også være noget, han siger for at gøre indtryk på Iben. Altså, det vil jeg ikke afvise. Nå ja, fordi så tror han, Iben bliver lidt kostbar. Ja, Iben bliver lidt kostbar. Nå, nej, det tror jeg, det er et pigetrik, det er ikke et drengetrik. Prøv at der er halvanden minut til, der klokken er 16:00. Så har jeg tænkt på en ting. Ja. Det er, kommer I ikke ind og med i Ibens program? Jamen, vi skal noget. Vi skal noget. Man kan lige så godt lade alle programmer flyde over hinanden. Ja, det synes, er ikke. Så det hele er et stort program. Ja. Og det er faktisk blevet et rigtig hyggeligt program. Ja. Godt, at vi ikke fik spillet så meget musik, men hey, det er et musikalsk talk show. Ja. Det er ligesom der. Godt sagt. Det hænger sammen. Godt sagt. Og apropos musik, så du har jo noget, du skal sige undskyld for. Undskyld. Du har et lille hængeparti. Jeg vil godt undskylde til en esbjergensisk ung musiker, der er på 16 år gammel, der hedder Gustav Foss. Som meget, meget til. Jeg vil godt undskylde på De Sorte Spejlers vegne at sige, vi udråbte ham som De Sorte Spejlers ugens ungodelige i den her uge. Vi har spillet ham en gang. En gang, og det er tavligt. Ja. I næste uge er Gustav Foss De Sorte Spejlers ugens ungodelige. Plus powerplay. Ja, plus powerplay her. Sådan. Er der premierenæver? Nu er der et minut til. Nej. Jeg kan ikke svare, jeg tager en der kryds i munden. Jamen, det gik for Kasper, så det går nok også for mig. Kasper-inspiration. Altså, jeg synes, det har været lidt warm-up at være her, ligesom Kasper skal hen til sin ven nu. Sådan har jeg haft det. Og jeg kan sige, at jeg skal sidde hele vejen hjem i metroen og høre radio hjem. Og jeg kører hele vejen ud til Vandløs og tilbage igen for at høre hele programmet. Hvor længe var det? 2 timer. Jamen, så kan jeg nå halv til Vandløs. Psykologisk 5,5. Maja, Michael, tak. Ja, tak fordi, at selv du tak. Havde tålmodighed. Og Iben, tusind tak. Hyggeligt. Selv tak. Kjell, tak. Tak. God weekend. Tak til alle hele redaktionen. Peter Lovs, Thomas, Carsten og Gry. Og kære lytter, tusind tak fordi, du lyttede med.